91.4 da Lefa Ema. Bona tarda, família. Ara mateix són un quart i cinc de nou d'aquest 10 de juliol de 2014, de dijous. 10 de juliol del 2014. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició i ja en van 134 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Contentes com mai avui en aquest 10 de juliol perquè estrenem nou ordinador per la ràdio, per Ràdio Trama, i aquí des dels estudis de Can Capablanca estem molt joiosos, molt joioses de que tinguem nou material, de que funcioni, de que aviat tinguem directe i totes aquestes coses. Passarem a presentar l'agenda de la taula. En primer lloc tenim aquí a la meva dreta el mestre Tecles, el Ricky Lagardera de Mollerussa. Com vas, guapo? Ei, supercontent, tio, hem ficat en marxa això, va que vole aquest ordinador. Que vol, això avui... Espero que no perdem cap més programa. Això avui en principi no hauria de fallar, ja si falla és cosa nostra, família. Al seu costat, al costat del Ricky, tenim el Marxo, el company Marxo Lenis, el guitarrista de Bona So, parlem com siguin les coses. Bona tarda. Molt bé, molt bé. Aquí una tarda d'estiu. De puta mare. Agustamente, clar que sí, molt bé, molt bé. I el que us parla l'Isma, ja sabeu el que us dona la xapa, comença el Pim Pam Pum, comença l'edició 134 d'aquest programa de música combativa i de vegades festiva de Ràdio Trama, que per aquelles que no ho sapigueu, doncs, que posem sobretot música punk, però també ska, també hip-hop, també ragamuffin i tantes i tants altres estils. Avui, per exemple, en l'edició d'avui, tenem l'oportunitat de punxar temes de Zoo, de Regocijo en el Fango, Pablo Hassel, Codul, The Holy Buttons i Opció K95, entre molts altres. Esperem que us agradi la tria, i això arrenca de seguida. La primera em sembla que la tira el mestre Tecles. Pues sí, començo molt suau, per variar. Sabecito. Des del País Valencià porto el Pau a la Bajos. Oh, gran cantautor. Sí, és una petició també, per una amiga molt estimada que no ho està passant gaire bé, i li dedico aquesta cançó. Ben dedicada. Que es diu Utòpics, Idealistes, Ingenus. D'acord, nosaltres som els utòpics, idealistes, ingenus, que no fa més que somiar, però estem farts de creuar-nos de braços mentre la terra s'afona sota els nostres peus. D'acord, sabem que no som perfectes, tenim els nostres punts febles, però aprenem dels errors, almenys vivim amb la consciència tranquil·la, perquè hem fet tot el possible per tal de canviar el món. D'acord, nosaltres som els il·lusos, guardians de causes perdudes, conformistes tossuts, però hem dit prou, ja no volem refugiar-nos darrere de les paraules, ara passem a l'acció. D'acord, ens falta molta experiència, com bé sumar els esforços i els càntics de tanta gent, però anem creixent, ens fem més forts cada dia, mai no perdem l'esperança i seguim avançant. Thank you.

títeres de la rima callejera. TRK. TRK. El Charlie és col·lega d'aquí de Sabadell, ah, sí, de Can Capa. Sí, col·lega... no sabia això. Sí, sí, està a TRK. Impressionant. Que guai, tio, que l'hagis portada. Quina alegria. Pues sí, l'he estat escoltant una mica el disc aquest que es diu A Soles. I he vist molt reggae per allà, jo em pensava que era més hip-hop i també molt ragamuffin i tal. I he buscat la menys ragamuffin que he trobat. Bien hecho. Que es diu El Despertar. I res, molt, molt maca la lletra també. I a veure què si us agrada. Fum-li! Ai! Hasta que decirlo rápido, porque ya llega, ya llega. Es el cambio de conciencia. Oh, yes. Tarde o temprano llegará hasta aquí. Como un misil hará simbiosis en ti y en mí. Te hará reír con un tic, se acabará la crisis. Se vuelve fósil que recordar. La crisis siempre fue mental, serás feliz. Tú y los demás seréis el fin de una época. Loca como pocas y ruin, lucharemos a una por vivir. Believe, creer en que todos pueden cambiar el chip y lo harán. No habrá guerras por coltán, cambiarán nuestras prioridades. No habrá tantas comodidades, tío. Serán más y pa' más, sin rilas tendrá toda la humanidad. Yo aprenderemos a explotar la tierra al natural. Es más, no será explotar, vuelvo a empezar. Aprenderemos a tratar la tierra, a darle paz y no guerra. Y así nos dará pan y no miseria. Morirá el fascismo y así todo individualismo. Pues será global nuestra conciencia. La no agresión será la regla. Y del amor, solo del amor dependerá nuestra supervivencia. No se quemarán banderas. Podrás vivir donde quieras. Se difuminan fronteras. Verás, me da que hasta el ozono se recupera. No nos quemará el sol con el control del aerosol. Borraremos hábitos tóxicos, nocivos. Aprenderemos a ser buenos vecinos. Nos queda tanto por aprender. Que observe y solo nos queda tener fe. A que algo distinto nos quiera ayudar. Y tengamos valentía para dejarnos llevar. Que nuestro instinto empiece a aflorar, que nos volquemos en los demás, que podamos ver cómo desaparece el 13 que lleva África en la frente. Quitaremos nuestros velos, cambiaremos los baremos, resucitaremos, respetemos el terreno, ya nos conocemos, no seamos memos, somos el veneno, pero antídoto es lo que seremos. Revelemos secretos, hay más que en la cueva de Altamira. Secretos de la humanidad, ¿qué coño hay en la Antártida? Queremos ver la realidad para purificar. Abre el globo ocular, un cambio de mentalidad llega. El cambio de conciencia suena, renuévate. Haz un esfuerzo, escúchate por dentro de tu ser. Pero permítele, déjale ver. TRK, no? Vas dir? Com sonen TRK, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Títols de la rima callejera, espectaculars, des de Múrcia, con amor, el Charlie i companyia fotent-li canya, molt bé, molt guapa, grandíssima proposta, tio, m'ha sorprès molt avui. I a més, underground de veritat, eh? Com deia sí, abans, sí, sí, sí. Que es fan ells mateixos les bases, i no sé si totes, però... Sí, sí, sí, ells... És tot intern i tot, tot del rotllo, molt escarranós tot plegat. Bé, bé, bé, bé, bé, bé. Ben encertat. Bé. I tant, i tant. De Mazarranga no que s'acaba de tirar el mestre Tecles, que intentaré rebatre amb un altre que ha sortit ben, fa ben poc. És un tema de Rebel Madiac, Fit Adversaris. Adversaris aquesta banda de col·legues, el Rodrigo i el Pau Llong, i Rebel Madiac, que és una banda que neix el 2003 a la ciutat de Granada i que s'estableix a Barna el 2005, són el Pablo Lamota TV i el Jeb Kingston JB. És un vídeo, és una cançó extreta d'un vídeo publicat recentment a internet i que s'anomena Duplate Video Collection Volume 2 i bueno, ja veureu que sona bastant a No és vendre. Ni soy del reggae ni voy a decir frenes. Con los camaradas. Con los camaradas. Rebel Madiac Sound. Yeah, amb adversaris en combinació mortal també. Jeb Jorba, Pablo Lamota. Yeah. 10 anys portant-te bona merda i bona música. Són tot en plàstic, baby. CBD Granada Sants. Puri. Shit your fucking body. No és vendre, és difondre. És Rebel Madiac i no confondre. No és pillar un producte hype, és pillar forward. No és fer el fake, és que la penya digui duro. És difondre. Rebel Madiac i no confondre. No és pillar un producte hype, és pillar forward. No és fer el fake, és que la penya digui. Ni amb pintura, autoritat ni una. Lady Marcia, Griffiths com a signatura. Mojitos al sol, caderes que passen factura. Rebel Madiac és sinònim de cultura. Volem sound pro, de debò, no aquesta barreja de hippies ballant el xipiron. Que la party soni Rebel Maniac Sound i que la massa balli fins a l'últim round. Que no hi hagi ciutat dormitori, que mani la voluntat i res sigui obligatori. Gans a les rotondes, a la mitjana de les rondes, en farmàcies i ambulatoris. Espontani, que el reggae music domini, posa victims guapos, són guai, no som ninis. Entrega sense condicions ni terminis, els MP3 de merda és una proposta de mínims. Igual que no aporta res, a l'esquena xatitxat i a la cara queda bien, no? Ets una calca, un fake pervers, perro no come perro, ja m'has entès, nen. Un incomprès demanant auxili, espès, qui no vol dansa a la domicili. La vida al màxim, amb Rebel Maniac i adversaris en una proposta de mínim. És vendre, és difondre, és Rebel Maniac i no confondre. No és pillar un producte hype, és pillar forward, no és fer el fake, és que la penya digui és difondre, és Rebel Maniac i no confondre. No és pillar un producte hype, és pillar forward, no és fer el fake, és que la penya digui que sigui els durin més, que cremin els CDs, que Rebel Maniac torni a cremar el dance again, que els sounds del sud de l'Andalus tirin victims i petin com a Vietnam. Volem un mausoleu per Ernest Ranglin, que pleguin del seu ranc intent que un referent com tu mori. Bona Eric Kingston, Barna sempre gratis, és 03 TTs, volem 0 trapis. El botí, un majordom de Rebel Maniac Sound, Dennis Brown, amb estàtua al malecón, un clon de Don Pablo La Mota, que explota amb Jeff Jorba al microfone. Bombo clat, que hi ha nens pels carrers, vull 3, però portar pitillos i ulleres de pasta, sent sound conscient costa, no cal fer-ho més dur, rebentant cada plaça de hipsters i excés, que el col·le s'aprengui a dir bullet i bound the system, i a punxar només cremeta en plàstic, a TV ho ha pres ja, en un món decadent, entre gent pensant en la saca, quan l'alienació sacseja, que cada yonqui rebero desperti i cridi prou, Granada, Sants i ACBD porten el show, i si estic tou, torna a posar merda nova, des de la cova, amb Rocksteady, Rabadab i Bonfrow. Això que us dèiem, donarem passar a l'agenda, la secció informativa del programa. El primer dels actes que portem és el seminari d'estiu de Justa Revolta, drets sexuals i reproductius. La primera trobada que ve, després, bueno, està sent un cicle de xerrades d'allò més interessant, i la que ens ve immediatament és dimarts 15 de juliol, sexualitat i treball de cures a la sanitat pública, a càrrec d'Àngels Castells, membre d'Empeus per la Sanitat Pública, i Maria Olivella, politòloga especialitzada en salut sexual i reproductiva. La següent xerrada dins d'aquest cicle serà el dimarts 22 de juliol, tindrà com a nom les etapes sexuals de la dona i la seva medicalització, i anirà a càrrec d'Anna Sàlvia, psicòloga en salut sexual i reproductiva. Totes les xerrades seran a les 19:30, a les 7:30, aquí al casal independentista i popular Can Capablanca, que és el carrer Comte Jofre número 30. Organitza Can Capa i Justa Revolta. El següent acte, també aquí a Can Capablanca, el cicle de música al carrer de Sabadell, durant el juliol, és el cicle de Parasol. Parasol, ja sabeu que cada dimecres de juliol es fan concerts aquí al carrer de Can Capablanca i se serveixen canyes i tapes. De fet, és el canya-tapa de Can Capa, conegut míticament per la gent. El primer acte d'aquest canya-tapa serà dimecres 16 a les 9 del vespre amb els Houdini, que fan versions. El següent serà també dimecres a les 9 amb els Tancat per Defunció, Rock Independent Sabadellenc, i acaba el cicle del canya-tapa, acaba el cicle del Parasol, bona so amb aquest hip-hop instrumental des de Cerdanyola, des de Terrassa, amb el company Marxo, que el tenim aquí, guitarrista de bona so, dimecres 30 a les 9 del vespre. Tot això organitza la gent del casal independentista i popular Can Capa. Més actes de l'agenda, el següent és el passe de Video Gary, que serà divendres 11 de juliol a partir de les 7:30 al Buirac, al casal popular i cultural de Cerdanyola, que és el carrer Torrent número 48, organitzat per Mala Herba i col·laborant això, Buirac i Le Local, un fil de Nicolás Reglat del 1974, Gary, no us ho perdeu. Més actes de l'agenda, la nit de bruixes del 12 de juliol, bruixes de Ripollet, nit de bruixes el 12 de juliol A partir de les 8 hi haurà paradetes esotèriques i artesanals i sopar i veure a la taverna de les Bruixes, i a les 11 hi haurà sorteig de la Cistella Solidària, i a les 12 espectacle piromusical a càrrec de les Bruixes de Ripollet. A les 12 hi haurà música i festa i ballaruca amb IAPD. El lloc serà la Rambla de Sant Jordi davant del Centre Cultural de Ripollet i organitzat per la gent de les Bruixes. Un altre acte de l'agenda és una cafeta que es realitza també al Casal Boirà, cafeta de la Bèstia de Foc, el 18 de juliol a les 7 de la tarda, al Boirà, al carrer Torrent 48, com dèiem. La Martieta de Cerdanyola organitza una cafeta amb una actuació musical que portarà els Garrapateros, que és una banda que fan tribut a Los Delincuentes, Garrapateros, a les 8 i mitja, a Musicat al Boirà. No us ho perdeu. Més actes de l'agenda, el següent és el que ens porta els dissabtes de vermut i música en viu a la Menuda, la Menuda, aquesta taverna del rotllo de Cerdanyola Vallès, que també és del carrer Torrent, que també li diuen Barrencalle, carrer Torrent número 61 de Cerdanyola, Barrencalle amb la Menuda i el Boirac. Els dissabtes hi ha vermut musical, i el primer serà aquest dissabte 12 de juliol a les 12 i mitja amb The Blues Prisoners, que fan blues des de Barna, i el següent serà el dissabte 26 de juliol també a les 12 i mitja amb una batalla de hip-hop, batalla de MCs de hip-hop amb Dani Castro, Marc Palli i Sae. Brutal també aquest acte de l'agenda a la Menuda, no us ho perdeu. I amb això hem arribat al final de l'agenda, era el darrer dels cartells. Em sembla que el Marxo volia dir alguna cosa, no? Sí? Gary, Grupos de Acción Revolucionaria Internacionalista, és el documental que passarem al Boirac, i no sabíem ben bé cap on anava, doncs això, és un documental que narra doncs una miqueta la vida d'aquests grups d'acció revolucionària internacionalista, molt interessant, no us el perdeu. Fins aquí l'agenda, família. Merci, Marxo. Molt bé, segueix la música combativa, segueix el pim pam pum aquí a Radio Trama. Cap on camina, família? Mira, camina, crec que cap a Madrid, terres madrilenyes. Bien. Però no n'estic segur perquè he buscat informació i no ho diu per enlloc d'on és. Parlo de Regocijo en el Fango. Regocijo en el Fango, que ja els hem anunciat al començament del programa. Mm-hmm. És un cantautor que, bueno, ara ja no es diu així, ha anat evolucionant el xaval i s'ha dit Héctor Nenófilus, un altre pseudònim. Un altre cantautor, es portes? Mm-hmm. Sí. Parlant, si em permets, molt breument, digues. Parlant de cantautors, he sentit per ahí les males llengües diuen que en algun moment en Rinconet es torna. Ah, i també he sentit això, que l'any que ve, no? Bueno, quan vulgui ell. Quan ell vulgui, clar que sí, nosaltres l'esperem. Però, sí, molt bé. S'ho pren amb calma, també. Tranqui, gent. Bueno, ha estat estudiant a Madrid. Sí, el tema de la càmera i tot això, sí. Molt bé, bueno, quan li vingui de gust i quan tingui coses fresques per ensenyar-nos, pues ja vindrà. Aquí estarem. Pues res, Regocijo en el Fango, també conegut com Héctor Nenófilus o Llorando en el Desierto, em sembla que l'últim que coneixo jo era amb aquest pseudònim. Però bueno, pues, des del seu disc Tubérculo Nois, un tema que es diu Lo mismo de siempre, i que el vull dedicar molt especialment a la Justa Revolta d'aquí, l'Esviterna de Terrassa, i a veureu, Lo mismo de siempre. I el KDB. De Barberà. Pequeñita y no te puedes acordar, pero te clasificaron al ponerte el pañal. Tu padre intuyó que eras una mujer, vaya, esos hombres son más listos cada vez. Tu madre con las manos en la cabeza, vaya, esa niña no sabe lo que la espera. Pasaste muchos años en un internado, debías aprender que todo vale caro, el doble para ti o el bien más preciado, si llegas a aprender en otro lado. Y en tu casa, en la calle, en el metro, en el bar, están esos moscones intentando avasallar. Por eso a todo lo que te suene a patriarcado, una gran patada tú le vas a dar. Por eso a todo lo que te suene a patriarcado, una gran patada tú le vas a dar. Porque es lo mismo de siempre y puedes comprender que esto no cambiar, pero el sistema las pudo así mirar. Y tu compañero, no necesitas una esclava. Y tu compañera, llevas la liberación en tu mirada. ¡Wow! És ben bé allò que diem sempre, o sigui, el nom no fa el grup, o sigui, Regocijo en el Fango, jo quan m'ho has dit que d'allò que sonarien, he pensat, bueno, a veure, no, però no, sense tenir ni idea. Que bo, tio, que bo, Regocijo en el Fango, tio, brutal, tio. Fan lletres anarquistes i antipatriarcals i de liberació animal, bàsicament. Molt bé, tio, molt bé, molt bé. Molt bé, dedicat a tots els grups de Barna, del Vallès, d'arreu, que s'ocorren amb el tema aquest de l'antipatriarcat, de l'antisexisme, que són tan, tan necessàries. Hem de dir que el nou col·lectiu que ha sortit a Cerdanyola, a Figa Rebel, la Figa Rebel, Hora Baixa, Gatamaula, bueno, n'hi ha un munt de gent que s'ho està currant dia a dia i que bueno, per ell és aquesta cançoneta. Més música combativa? Què portes? A veure. Comencem a animar la cosa, no? Sí, aquesta era la meva última... Sí, ara ja comencem a posar a temetes una miqueta més bellugadissos i després ja ens pujarem les crestes com cada vegada. Mira, porto els Còdol, que és una banda d'escàrrec combatiu del Pla de Bages, que són un munt de gent a l'escenari. Porto un tema que s'anomena Lladres de corbata, del tema, molt malament, de l'LP La nostra resposta, que és el tercer treball del grup i que es va editar el 2013. Veureu que és un pepinillo bastant guapo. Enxúfala. Ets un fill de Sade per menjar-te el món, que et mires l'escena des de dalt d'un tron. Vas escalar el sostre i has perdut la corda, però saps que tens marge, caure no fa per tu. Tens l'estat de cara, t'obren els palaus, et reben amb palmes quan entres als bancs. Tant sobre concursos, falsejar les actes, repartir maletes, nets al rei. Altera el producte i els factors. Un ordre que canviarà els factors. Fent girar enrere els seus motors. Nosaltres som els actors. Capi les totxanes com els lingots d'or. On poses la vista si aixeca un nou bloc? Plora-li a la Merkel, ven-li la recepta. Austeritat forçada només pels treballadors. Lladre de corbata, llibreta sense fons. Titella de somnis, sols expropiacions. Sabem el teu cotxe, pis, número i porta. Tenim poc a perdre i un nou món. Altera el producte i els factors. Un ordre que canviarà els factors. Fent girar enrere els seus motors. Nosaltres som els actors. Un ordre que canviarà els factors. comença a animar-se el pim-pam-pum, comença a animar-se amb aquesta banda del Pla de Bages, els Còdol. Què us ha semblat aquesta cançoneta? Molt bé, tu. Ha començat amb un ritmazo, després allí amb, el su, amb els vents amb i els tal, vents la ballaruca. Bien. Aquesta gent, jo recordo que van vindre a Cerdanyola fa anys, sí. Algunes festes alternatives. Sí, efectivament. El Marxo fa un bon apunt, és així, ja tenen la seva trajectòria i han punxat, han sonat a Sarda i a tants i tants altres llocs. Molt bé, seguim amb el pim-pam-pum, ja sabeu que per seguir-nos és al web radiotrena.ourproject.org o si no a través de les xarxes socials com Twitter o Facebook també hi som. Trobareu l'enllaç fàcilment. Molt bé, doncs jo continuo la música combativa amb un rapero que es diu Pablo Hasél, de la meva terreta, de Lleida. Com hi va aquest també? Ja ves, el vaig veure a les festes de Terrassa l'altre dia, el divendres crec que era, i déu-n'hi-do. Aquest també apunta i dispara, eh? Sí, sí, i jo no l'havia vist la imatge quan el vaig veure el xaval allí plantat, vaig dir, hòstia, pues, si l'hagués vist pel carrer no hauria dit que és un rapero o algo així, no? I que... No donava la imatge, vaja. No donava la imatge i, mare meva, com l'esclave. De vegades no cal, no? No, ni molt menys. Clar que sí. Pues res, porto un tema que es diu Le sangra el tímpano al hippie. Ja us podeu imaginar per on van els tiros. Que se pudran con su fetid dolor esos hippies de mierda. Desclasados, haciéndole el juego al poder en su inoperancia, que encima pretende dar lecciones de paz. Paz de que atontados, paz en vuestra rabe, fuera no la hay. Hipócritas como Lennon, que pedía un mundo sin posesiones y tenía una mansión enorme entre más lujos. Guerra al capital y al hippie subnormal. Raperillo, si te tiro no llores, jódete. Estás más vendido que comisiones y UGT. Me sigue más la policía que las groupies. No vivo en un mundo yuppie. Adiós chica, yeye. Le sangran los tímpanos a ese hippie si me escucha. Las flores son bonitas pero no son lucha. ¿Qué os diferencia de Disneyland París? Os dormís viéndolo todo verde, eso quieren. Nosotros queremos cambiar este país gris. Mis camaradas piensan en algo más que mujeres. Diles a esos prepotentes que aquí hay presos. Sin mayor delito que llenar de rabia papeles. Pa' más detalle los del PCR, eso tonto. Lee un poco o no nos manches con tus mocos. Estar locos no tener noción de la realidad. Por eso esto es un psiquiátrico colosal. Podría ser un tipo normal, no meterme en política y tal. Evitar líos, pero cómo no me va a importar. Si no quiero que otros controlen todo aquello que afecta a mi vida, hasta el amor. Porque hippie si te desahucia, como ser feliz con tu pareja. Cortos te dirán, tú todo el día te quejas. El día de mañana tendrán una sanidad de mierda. Verán cómo se quejan en eternas listas de espera. Claro, para ellos somos demasiado violentos. Porque no tienen empatía con los hambrientos. Siento, no vivo en un bosque de Ibiza. Más bien en una cloaca que a menudo desquicia. Es amor libre, no se lo cree ni la mitad. Menos cuando su amor a otros más que él se empieza a tirar. Pero qué esperas si su ideología es una farsa. Sirve pa' cuatro y el resto que pasa no arregla nada. Nada en contra de la armonía con la naturaleza, pero no se combate el sistema lejos del sistema. Nada en contra de la paz, querido Kumbaya, pero pa' que exista hay que vencer al capital criminal. Tengo sangre, no horchata en las venas. Díselo al que sin fusil no come, que no sirve de nada la violencia. Hipócrita de mierda, vuelve a tu rave. Toma el SD y créete que el secreto de la vida sabes. No abres caminos, cierras el de la revolución. Tú no eres Dalí, ni un genio, ni Jim Morrison. Eres un simplón histrión de la corte. Tu modo de vida, la monarquía, no esperes que le importe. No les moleste porque tu máxima resistencia es irte a la montaña con porros y setas. Hace años los hippies al menos luchaban contra la invasión a Vietnam. Algunos hasta la vida daban, hoy qué coño dan. Más que una moral llena de falsedad y buen rollismo, que lleva a crear ingenuos primos, basta de timos. La CIA se sirvió de su estupidez, festivales llenos del SD, que creaban pirados no un peligro para el poder. Uno lleva sujetador, que avance más tremendo. Qué libre eres. Es lo fácil, te escupo pero te entiendo. Pablo Hasél tirant-les aquí a tort i a dret, al pim-pam-pum, fotent-li canya. Des del seu disc que no ho he dit abans, Escribiendo con Ulrich Meinhof. Molt bé, molt bé, molt bé. Déu-n'hi-do, aquesta base hip-hop, aquest flow que li fot, aquesta ràbia que l'injecta. Bueno, no sé, jo torno amb la meva ballaruca, una mica. Escribiendo, es que... perdó, el disc... Escribiendo con Ulrich Meinhof. Ahí està. Marxo a prova i... I un cop aprovat, doncs donem pas a la següent cançó. De les brigades de Mother Beinhof. La Brigada és el grup comunista de l'Europa, ai, d'Europa, de l'Alemanya Occidental, dels 70. Dels 70, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Molt bé, molt bé, molt bé, doncs això que... No, però Ulrich Meinhof no era una periodista o una dona... Que estava dintre sí. del grup aquest. Del grup aquest. Es coneixia amb dos sobrenoms. D'aquí escribiendo, amb Ulrich Meinhof. Banderas Rojas, Bader Meinhof, o Mader Meinhof, ara no me'n recordo. Molt bé, molt bé. A punt històrico-teòric del Marcho Lendis, pendejari. No, bé, és bo saber. És bo saber-ho, i tant que sí. Molt bé, doncs jo el que us deia, que no marxo d'aquella ballaruca que abans us he portat amb els Còdol, tornem amb una altra ballaruca, en aquest cas dels Obrim Pas, aquesta banda de ska, punk, rock i folk del País Valencià, creada el 1993 i que bueno, fa alguns mesos que ho van deixar. És el tema número 8 de l'LP del seu sisè treball de la banda enregistrat el 2007, Benvinguts al Paradís, i bueno, s'anomena Quan es fa fosc. Aquí us deixo amb ella. Fum-li tonyera. Opa, i Obrim Pas. Forta, forta, acabat aquest Quan es fa fosc dels Obrim Pas des del Benvinguts al Paradís. Mític. Mítica banda i mític LP. Esperem que us hagi agradat. No sé des de la taula com ho han sentit. Bueno, no sé si la coneixien, segurament sí. Sí, jo els vaig a partir de la Flama. Els he perdut una mica la pista amb aquesta gent. O sigui, ja fa dies. Jo és una banda que segueixo escoltant i que escoltava. No, a veure, jo, quan els escolto m'agraden i tal, però ja no... Allò de... escoltar-te el disc sencer moltes vegades. No, jo sí, a la dutxa, és veritat, eh? A la dutxa déu-n'hi-do si de tant en quant poso algun d'Obrint Pas i encara m'agrada. Eh? I el que sí que és veritat que d'un temps aquesta part doncs no vaig anar tant als concerts perquè ja s'havia vist prou i tal. Clar, és que però, va haver sobredosis d'Obrint Pas. Eh? Tot i que vaig anar a un dels últims també que vam fer aquí a Terrassa, però el que sí que és veritat és que els LPs han seguit valent molt la pena, LP, i bueno, que és una banda per mi de les millors que hi ha hagut per aquí. A les darrers anys. Molt bé, molt bé. No t'ho discutiré pas. Seguim, pues, seguim endavant. Mira, em sembla que no sé si és una novetat, però crec que és una novetat al programa. Es diuen Lucha Sin Descanso. Benvinguda a Lucha Sin Descanso. I d'on són aquesta gent? I què fan? D'on són? Pues, tampoc no ho he sabut. I això que ho he buscat, eh? He tingut un rato, però no ho he trobat. El que fan és puncarrada, punk rock, a mi m'agrada. Eh? Això comença ja a derivar, eh? Sí, ja se m'han acabat les tonteries, cantautors, hip-hops, ni res de tot això. No. Crestes amunt. Anem. I res, des del seu disc del 2009, No tragues con todo, un tema que és, el volia portar pel dia de canvies, però sí. Tenia sobredosis de temes i aquest es va quedar una mica enrere, i el fico avui, es diu Ocupa, així de sins. Palante! Això és el Pim Pam Pum Penya. És espectacular. Us han agradat aquests Lucha Sin Descanso? Déu-n'hi-do. No sabem ni d'on són, però la guitarrejàvem bé. Han acabat ahir bastant a escar. Déu-n'hi-do. Guapíssima aquesta cançoneta que ens ha portat. Com es deia? La cançó. Hòstia, ara m'agafes... Les fotis? Ocupa, collons. És veritat. Ocupa. Déu-n'hi-do, aquest Ocupa, el tema zarrangano que s'acaba de tirar al Mestre Tecles. Déu-n'hi-do com comença a avançar aquest programa, com continua, perquè continua amb el Subsió K95, ja veureu que és aquesta banda barcelonina d'Estit Punk, formada per Red Skins, antifeixistes i patriotes catalans, creada el 1995 amb el Carles Vinyes a la veu, el Daniel al baix, el Raúl a la bateria, l'Omar a la guitarra i l'Omar M a l'altra guitarra. Porto un tema zarrangano, ja veureu, ben guapa, que s'anomena 6-10-34, del quart treball de la banda. Ahí queda, que s'anomena Renés, que no ho he dit, el quart treball de la banda que s'anomena Renés, aquest 6-10-34, enxufa-la. Catalans, interpretant el sentiment i els anells del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana. Sapigueu fer-vos dignes de Catalunya. Avui dia té, floreix el matí, Opció K95, la banda barcelonina de Steve Pongoy, que van tocar recentment al Rebrot, que va tenir lloc la setmana passada. Bueno, espectacular aquest 6-10-34, brutal tema zarangano d'aquesta banda d'Oi. Bueno, què us ha semblat? Collons, aquests no fallen tampoc. Aquests són tiro fijo, van tupa la tupa i endavant Barça. Mai millor dit. Una abraçada pel Raül i per la gent del Mai Morirem. Vinga, més música combativa. Tornen els Necessitat de Luchar. Bé, aquests també són tiro fijo pràcticament. Sí, perquè comença a baixar, eh? Comença a baixar el programeta i ara ja d'aquí endavant penseu que les bandes que venen no tenen desperdici. Abans d'això, Ricky, deixa'm que comenti que hi ha una banda d'aquestes que no té desperdici que treuen l'EP, que el treuen d'aquí poc, són els Bonassó, els companys de Cerdanyola i Terrassa, que tenim aquí el Marxo, el guitarrista. A veure, explica'ls, Marxo. Una mica de prova, anem, no? Anem per feina, tio, què? Quan traieu, si saps com es dirà, si saps on te'l podrem tenir, on te'l podrem... Sí, masses preguntes. Ara sí, mateix sí, sí. Estem treballant... Com va Bonassó? Bé, l'estem editant, l'estem mesclant... el volíem treure per finals de juliol, pel Canyatapa, però impossible... és massa feina per massa tan feina, poc temps i massa poca gent. Per després de l'estiu al setembre esperem ja tindre'l. Molt bé, clar que sí. I, bueno, deixa'm que et digui, espectacular bolazo el que vau fotre l'altre dia a sí, les guapo. Festes de Barberà, a l'Espai Jove. Déu-n'hi-do aquesta penya com sonen amb el seu hip-hop fet pel Dani Castro i amb aquesta música en forma de blues, de jazz, de funky... Que els hi agrada. Moltes gràcies, guapo. Molt bé, clar que sí. Bueno, tot un plaer, això sí, agrair a la gent de Barberà per deixar-nos tocar. Clar que sí. I molts petons. Molt bé, clar que sí. Seguim amb la música, havíem tallat així vilment el Ricky. Bueno, perquè s'ha de dir tot que això s'acaba... Si no se'ns acaba el programa i no ho hem parlat, clar que sí. Cap a on va, doncs? Què ens portes, maco? Vinga, se'n va cap a Saragossa, més Necessitat de Luchar, la nineta dels meus ulls després de Folia Troa, que podríem dir. Certament és així. I Fiasco i molts altres, però bueno, va. Anem per feina. Des del seu superdisc Addictos a la Revuelta, que són sis temes només, però a cada qual millor. A cada qual millor, eh? I aquest és el tema amb el que tanquen el disc, que es diu Corazones en Llamas. I res, un temazo. I temes arrangano i endavant Barça, clar, que s'hi cumpli. Sin sentido corazones muertos y secados de deseos. Deseos enterrados en tu interior surgirán por la puerta de la pasión. Los deseos enterrados en tu interior surgirán por la puerta de la pasión. Los deseos enterrados en tu interior surgirán por la puerta de la pasión. Bueno, un tralla... Canya al pim-pam-pum des de Saragossa, no? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Com se les tiren aquests també. Molt guapa, Ricky. Espectacular, com sempre, les propostes del mestre Tecles, de vegades més tranquil·les, de vegades més contundents com aquesta. I bueno, comença a fer baixada el programeta, fa força baixada, encara no, no ens acomiadarem, però bueno, tirarem un temilla més, són els Gatillazo, que és aquest grup de punk procedent de Gurain, àrabe, a Euskal Herria, i creat per l'Evaristo, l'excantant de la Polla Records. És un temazo que s'anomena Nunca fui a la Icastola i que està extret del seu LP segle XXI del 2013. Enxufa-te-la. Fotem-li canya. Canya. Com sempre, l'Evaristo clavant-la. La seva marca personal. Ai, ai, ai, que no ens falti, que no ens falti mai aquest punt rock de Gatillazo i de la Polla Records, brutals, brutals aquí al pim-pam-pum. Ara sí que s'acaba, ara sí que arriba al final, aquesta 134a edició, aviat la 135 i encaminant-nos a la 150. A mi encara em brillen els ulls amb això que tinc aquí al cantó, sí. Amb l'ordenador nou aquest. Tenim ordinador nou, tenim material que funciona, això fa goig, aviat en directe. I això no s'atura, esperem que la gent de Radiotrama doncs, vingui amb més programes, que ja hi ha algú que té idea de tirar algun programilla de música negra o alguna cosa així, i bé, que això no s'aturi, que és el que volem. Ha sigut un plaer per nosaltres estar amb totes vosaltres, esperem que ens veiem ben aviat. No sé si la gent de la taula vol acomiadar d'alguna manera especial, ens acomiadarem com sempre amb un parell de temes. Ho has vist bé, això, marxo o no? Sí, sí, molt bé. Ho feu tot molt bé, eh? D'anar per casa, però bé. Sí, sí. Aprovado. El pim-pam, com sempre. Mireu, un parell de temes, no sé si jo sóc el primer. No, el primer va jo. Avui vas tu, molt bé. Deixo de tancar tu avui, va. Vinga. Jo vinc amb un trallón que es diu The Holy Buttons. Olé. Els coneixes? Sí, sí, he sentit alguna coseta i també despentinen bé. Sí, però bé. Recomanats per malestar social. Sí, efectivament. Sí, no? Em sembla que algun tema li he tirat al programa. Podria ser que haguessin sonat. A mi em sona que han sonat. Que no és la primera vegada i tant. Per això no he dit estrena, perquè ja... Res, i el seu tema es diu you are fuck. No sé, ja estàs jodido. ho tenim pelut. Molt bé, i jo m'acomiadaré amb Bull Brigade, que és aquesta banda de street punk de la capital piemontesa de Turí, a Itàlia, i bueno, porto un tema que s'anomena Strade Smarrite, del seu àlbum homònim del 2008. I res, espero que us agradi, ja veureu que també van bastant forts, bastant contundents. Un plaer, com dèiem, ens trobem ben aviat a la xarxa i pels carrers. Salut i Rivolta Penya. Adeu. Vagi bé. C'è più la strada presa dove finirà, quale destino in serbo c'è per lui, che cazzo ancora gli succederà, ha visto amici scivolare via, ha fatto cose immaginate mai, certezze diventare una bugia, ha visto gioia diventare guai. E invece un giorno poi si accorge che ha un'altra faccia questa verità, conta gli amici ancora intorno a lui, pensa alla vita quanti scherzi fa, e la vendetta inizierà così, ad abitare tra i pensieri suoi, mentre ascolta l'unico CD che bastonava il cuore degli eroi, e ancora sognerà quel tempo che non tornerà, strade sparite nell'oscurità, ed ogni lacrima versata sa che lascerà, segni che il tempo non cancellerà, dietro di lui, solo la nebbia, e notte solo sarà dentro il freddo che fa. L'ultimo treno se n'è andato già, come in una vecchia fotografia, rimane solo con la sua città. E allora pensa a quei momenti in cui bastava la presenza della più, sogna nemici tutti intorno a lui, e cade a braccio della sua tribù. E ancora sognerà quel tempo che non tornerà, strade sparite nell'oscurità, ed ogni lacrima versata sa che lascerà, segni che il tempo non cancellerà.